megyek hozzád az út felett, kor felhőszál, pihet szívvel, gondolok már rád. Várhatsz rám, kedvesem, postakocsin érkezem, várhatsz rám, hosszú útról érkezem. Várhatsz rám, kedvesem, postakocsin érkezem, elmesélem, mi történt velem. Gyerek sereg körülöttünk, fényvilágot szól a nap lelánk. Várhatsz rám, kedvesem, postakocsin érkezem, várhatsz rám, hosszú útról érkezem. Várhatsz rám, kedvesem, postakocsin érkezem, elmesélem, mi történt velem. Mi történt? Ó, elmesélem, mi történt?